tenha buluştum. Ne bağır duydum ne babamcı. Yar ile tenha buluştum. Ne bağır duydum ne babamcı. Ne bağır duydum ne babamcı. Teslim